at sige yeah, yeah. For du baby bust a rim like we don't care. Så lad os se de hænder up in the air. Yeah, yeah. Du skal ikke være bange, hey. Ikke være generet, no. Jeg bare rød til vores sange, hey. Det er sgu ikke så svært, no. Bounce, bounce, så ved jeg det holder. Op i den club, ja du ved vi forvolder. Party, fest og lir. Vi giver den op til alle drenge og piger. Klang er tiden til at give den op. Spyt dine fødder, baby, du kan ikke stoppe. Lad os være klar, hvis I ikke kan få nok. Hey yo! Frem og tilbage. Det er ikke så svært, når du først får det lært. Så lad os se de hænder up in the air. Yeah, yeah.